قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک کلمہ پر جمع ہو جائیں جس میں ہم اور تم برابر ہیں، وہ یہ کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا معبود نہ بنائے، پس اگر وہ اعراض کریں تو مسلمانوں تم کہہ دو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. اس آیت میں مخاطب یہود و نصارہ اور عام لوگ ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو تین باتوں کی طرف بلائیں. اول یہ کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، دوم یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور سوم یہ کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور ان کی تحلیل و تحریم کے احکام کو نہ مانیں. بخاری، مسلم اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ مجھ سے ابو سفیان نے بیان کیا کہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا تو اس میں یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام، سلام ہو اس پر جو راہ حق کی اتباع کرے. اما بعد، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پالو گے، اللہ تمہیں دو گنا اجر دے گا، اور اگر روگردانی کی تو عریسیوں کا گناہ تمہارے سر ہوگا. خط میں اس کے بعد یہی آیت یا اہل الکتاب سے لے کر بأنا مسلمون تک تھی، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو بھی دعوت اسلام کے بعد آیت کریمہ میں مذکورہ تینوں باتوں کی طرف بلایا تھا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله میں مسیح عزیر کی الوہیت کا انکار ہے، اور اشارہ ہے کہ یہ لوگ ہماری اور تمہاری طرح انسان تھے، معبود کیسے بن گئے. اور اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جنہوں نے اللہ کا دین حاصل کرنے میں لوگوں کی اندھی تقلید کی، اور ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، اور اس طرح انہیں اپنا معبود بنا لیا. امام ترمذی نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ پڑھی اور کہا کہ وہ لوگ ان علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ علماء جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تو اسے حلال سمجھتے، اور جب کسی چیز کو حرام کر دیتے تو اسے حرام سمجھتے. اللہ نے ان کے اس فعل کو انہیں معبود بنا لینے کے مترادف قرار دیا. مفسر الکیا الحراسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو بغیر کسی دلیل شرعی کے استحسان کے قائل ہیں، اور ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تحلیل و تحریم میں بغیر دلیل شرعی بیان کیے امام کا قول قبول کرنا واجب ہے.